Chefman várja a hibásatokat. Szevasztok, fogyasszatok! Játék következik a Rádió Café 98.6-on. Szerencsés nyertes lesz az, aki most a 269-47-23-at fölhívja, és egy az egy darab kérdésre jól válaszol, hiszen egy egész csokrot állítottunk össze ajándékokból. Mégpedig egy rukkola salátabár vasorautalványt, egy Client CD-t, valamint 20 Marian Tükörvilágom című könyvét. Mi az alcíme? Az alcíme... Bolyongtam a Föld nevű bolygón. 269-47-23 már csörgött. Kis, halló! Halló, sziasztok, Kati vagyok. Szervusz, Kati. 103. Akkor egyszerre fogjuk felolvasni a kérdést is. Három is. Az angol nők 1674-ben közzétett petíciójukban követelik, hogy 60. életéve előtt senki se ihasson kávét. Kérdés, mivel indokolták követelésüket? Egyes válasz. Azzal, hogy azt gondolták, hogy a férfiak hamarabb halnak meg, ha sok kávét fogyasztanak. Kettes válasz. Azért, mert úgy érezték, hogy a kávézás csökkenti férjeik nemi vágyát. Hármas. Mert úgy érezték, túl kevés időt töltöttek otthon a feleségükkel. Négyes. Mert megtagadták feleségeiktől ezt az élvezetet. Tehát miért? Telefonos segítséget lehet kérni? Természetesen, az még megvan. Kit szeretnél fölhívni? Csernus doktort. Jó. Halló. Üdvözlöm, doktor úr. Igen. Segítsen rajtam. Mi a baj? Hát nem tudom kiválasztani a helyes választ. Nézzél magadba, és ott meg fogod találni, hogy mit kellene csinálnod. Tartanám a tükröt. Hát szerintem az biztos, hogy páros. Az páros. Én a kettesre gondoltam meg először. A kettesre? Igen. Akkor leteszem, szavaz. Ó, de szomorú vagyok. Halló? Nos? Halló. Igen. Nos, hát akkor mit sikerült bevállalni? Hát én bevállalom ezt a kettest. Mert úgy érezték, hogy a kávézás csökkenti férjeik nemi vágyát? Hát, igen. Aha, aha. Hát ez egy tökéletes válasz volt. Kedves nevetet meg... Kati, még egyszer, jó, tehát nem változott. Azért jó, ez egy kontroll kérdés. Elmondjuk neked a pontos választ. A hölgyek azt állították, úgy jönnek ki a férfiak a kávézóból, hogy semmiük sem nedves, a hosszú orrokon kívül, semmiük sem merev a csuklójukon, és semmiük sem elálló a fülükön kívül. Képzeld el. Na, ennyit a kávéról. És akkor nyertél egy kétszemélyes vacsora utalványt a Rukola Saláta bárba, nem mondjuk meg hol van. Nyertél egy Client City CD-t? És nyertél egy 20 Marian tükörvilágom, bujongtam a föld nevű bolygón című könyvet. Gratulálok! Köszönöm. Maradj együtt, ne tedd le a telefont, mi pedig elmondjuk. Hello. Szervusz! Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. Nos, mi pedig akkor elmondjuk, hogy mit vállalhattok be a Rádió Café 98.6-on még ma. Ma este 8 és 9 között a Nyakkendő nélkül műsorában a vendég nem más, mint Princ Gábor. És aki puska mikrofon végre kapja, Féderer Ágnes. Ezután következik a Capriccio 9-től 10-ig Nagy Bálint műsorvezetésével. És Bata Andrással, a Zene Akadémia új rektorával. Majd 10-től évfélig az Instrument Behumi Dórival és Pirisi Konráddal. A vendég a szokásos visszajáró vendég Kaló Jenő, asztrológus, aki ma a nyilas csillagjegybe kalauzol el bennünket. Ez lesz tehát a Rádió Café 98.6 ma esti programja. Mi pedig jövő hét hétfőn, Mikolás napján innen jelentkezünk ismét a McCafé-ból, a nyugati téli McDonald's-ből, Budapestről. Köszönjük a figyelmeteket, Tomi, Laci, Silent Bob, Chatman, valamint adásunk felelős szerkesztője, Gellért, Gábor. Szevasztok! Szevasztok! Jövő héten is! All alone, by the time I come from one to four, I hear her on my door in the evening when the sun goes down. When there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her. Oh, hallelujah. Don't you know, I just love her so. She's my little woman way across town. A hét továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethetnek. Café olé! Hol a pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnak közi. Café olé minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobival a délutáni kávéházban. November 15-től Mikulásig 4 héten át nézd meg a műsort a nyugati téri McDonald'sban lévő McCaféban. A Café Olé vendége lesz ezúttal Kisó, a Viva Televízió műsorvezetője. Ott lesz Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója, aki most utoljára játékot rögtönöz a McCafé vendégeivel. Vendégünk lesz Karafiát Orsolya, akinek most jelent meg új verses kötete Café X címmel. Érkezik Dudás Viktor menedzser, aki beszámol az Emirul ez aranylemezéről. Ott lesz a két év hallgatás után visszatérő Quimby zenekar, továbbá az est sztár vendége a Mikulás, aki ajándékokkal kedveskedik. Van merszed oda menni? Rádió Café 98.6. Van barátod. A Café Olé támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald'sben. Óriási szeretettel üdvözlök mindenkit innen a nyugati téri McDonald's McCaféjából. Szervusztok, gyerekek! Café Olé, Tomival! Lacival! Silent Bobbal! Chatmannel! És felelős szerkesztőnkkel! Gellért, El kell mondjam nektek, hogy óriási Mikulás versengés indult el itt a McDonald's-ben. Télapónak a farkasa. Igen, hiszen a McDonald's és a McCafé Mikulása járja itt az ügyeleti köröket egészen 6 óráig, hogy aztán kifulladva átadja a helyét a Rádió Café Mikulásának, aki nem más, mint... Tibiláv! A szerelem... Pocakja. Szívalakú pocakjával az arca előtt. No, de mi mindeközben próbálunk összehozni egy ilyen szedetvezett kis rádióműsor féleséget, amelyben vendégünk lesz. Az első muffin a Crime Time keretében Garambölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója. Itt lesz nem sokára Kisó, a Viva TV műsorvezetője. Itt lesz, itt van. És hogyha látnátok, hát akkor tudnátok, hogy milyen szép. Először beszélgetünk vele, utána unga-bunga. Azután következik Somorai László, akivel először unga-bunga, utána játék, hiszen ő a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója, és valószínűleg ismét teli zsebbel fog érkezni, hogy osztogasson, majd posztogasson. Amint azt már tudjátok, 18 óra 20 perckor bejelentkezik Hadnagy Laci, most nem innen a nyugati térről, hanem a régi posta utcai McCaféból. Wow! Ezután érkezik Karafiát Orsolya, aki azon kevesek egyike, akiknek az van a személyébe írva, hogy költőnő. És beszélgetünk vele erről, illetve a Café X című új kötetéről, amit meg kevesen mondhatnak el magukról, hogy mint velünk előfordult, hogy baráti társaságban egymásnak felolvassák. Fiatal emberek, hát... Óriási, fantasztikus. A vers az új divat. Ezután pedig következik a Fakultatív Pop napközi. Vendégünk Kis Tibi, a Quimby vezéregyénisége, valamint Livius. Mind a ketten a Quimbyből újra összeállt, tehát a Quimby. Óriási show ez, gyerekek, fantasztikus élmény. És játék, és minden más. Telefonszámunk 269-47-23. SMS elérhetőségünk a szokásos 0620-9986-986. És az e-mail címünk pedig radiokafé@radiokafe.hu. De haladjunk, hiszen sláger garancia, mint mindig. Robbie Williams és a Rádióval kezdünk. Majd egy kicsit könnyezni fogunk Chris Isaac-kel és a San Francisco Diesel. Aztán fölkeményedünk, és jön Billy Idol, To Be a Lover, Unplugged versenye. Ez tehát a Café Olé sláger garanciája. Maradjatok velünk! Rádió Café 98-at, az FM 98-os frekvencián. Fogyasztatok! My performance is easy, I am the god of romance, and in my confusion, I'll have the right to reign. He stole my Oscars, he trades on my jokes, he makes all my engines go up. In the arsenal, a comb in my fro, divine retribution, and away we go. Something's happening, I can't feel it. Moving out of time, you'll hear it. Falling in the way you még több vér, még több borzalom, még több erőszak. Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi rovata. És benne, mint megszokhattuk az elmúlt hetekben, hónapokban, lassan egy évben, Garamvölgyi László, az OREFK kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánunk! Jó napot kívánok, tisztelettel! Garamvölgyi úr, váratlan fordulat a Móri banklavárás tárgyalásán. Hát ez óriási dolog. Új tanú, új kihallgatás, új helyszínelés. Hát számomra is váratlan, de hozzátartozik, hogy bővebben nem tudok róla nyilatkozni, mert ugye ez már bírósági szakban lévő ügy, a nyomozást a rendőrség befejezte. Most természetesen a bíróság egy más helyzetet teremtett ezáltal, úgyhogy én magam is kíváncsian várom a fejleményeket. Erről eddig az eljárás során nem tudtunk. Már oly módon, hogy a rendőrség sem tudott róla, vagy pedig, hogy nem, azt nem tudták, hogy felhasználják majd ezt a tanút, illetve az ő vallomását? És is. Ugye az a helyzet, hogy a büntető eljárás során a rendőrségnek a tényállás teljes felderítésére kell törekedni. Nem lehet megspórolni egy ilyen tanút, amennyiben az ismert lett volna. Mondom még egyszer, én magam is kíváncsian várom a fejleményeket. Picit fenntartással fogadom, de majd meglátjuk, hogy mit fog megalapítani a nyomozóhatóság. Egyelőre azért még az ügyészségnél pattog a labda, de hát nagy valószínűséggel a mi térfelünkre fog ez átkerülni. Hát ez egy mai döntés, tehát még bővebben erről nem tudok mondani semmit. Igazán csak a laikus kérdezteti velem, hogy egy mindenre kiterjedő nyomozás során hogy maradhat figyelmen kívül egy tanú? Hát egyszerűen úgy, hogy erről nem tudott a rendőrség. Tehát, hogyha arról van szó, hogy slendihányság, vagy valamilyen mulasztás, akkor az természetesen felróható. De hogyha valaki nem jelentkezik, és megvárja a tárgyalást, ott fedi föl. Nem egyszer különben, most nem tudom, hogy erről van-e szó, de maga a védelem is taktikázhat, és azt mondja, mert erre lehetősége van az új büntetőeljárási törvény alapján, hogy csak a bíróság előtt nevezzen meg a tanút, és ráadásul ugye a bíróság kötve van a vádhoz, gyakorlatilag még azt sem lehet mondani, hogy az ügyész is tudhatott róla, mert akkor egyébként beidézi. Egy másik hírt is olvasunk itt a háttéranyagunkban, nevezetesen azt, hogy faággal próbált valaki kirabolni Dunaújvárosban egy sörözőt. És ugye egy 24 éves helybeli fiatal ember próbált egy fadarabot szorítani az alkalmazott oldalának, aki átadta erre a bevételt, és a fiatal ember azonban távozás közben összefutott a biztonsági őrrel, aki az utcán ártalmatlanná tette a rablót. Kicsavarta kezéből a faágat. Eltörte a botot. Azt szeretnénk tisztelettel kérdezni, hogy ennek a büntetési tétele, vagy egyáltalán ez minek minősül? Fegyvernek látszó tárgy? Hát igen, mindig egy picit komikus, amikor a rendőrség így fogalmaz. Én nem is használom ezt a fegyvernek látszó tárgyat, ugye, mert nem szakértő a rendőr, mint ahogy egyébként az a biztonsági őr sem volt, ugye, aki gazdag réten ártalmatlanná tette a támadót. Tehát mondjuk az nyugodtan, hogy fegyver. Ebben az is belefér, hogy időnként ugye van egy ilyen elkövetésre alkalmatlan eszköz, de ettől még azért maradjunk a jogi minősítés komolyságánál, a rablás megvalósul, mert ugye azt mondja a törvény, hogy erőszakkal vagy fenyegetéssel valakit arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön. Ez 2-8 évig terjedő szabadságvesztés, BTK 3-21. Az egy más kérdés, hogyha fegyver van, akkor azt a törvény külön említi minősítő tényezőként, tehát az egy minősítés, ami súlyosító körülmény lehet. Ebben az esetben ugye egy Woody Allen film jut eszembe, amikor semmi ugye... Semmi kicó, nálam van a slukker. Hát egyrészt másrészt meg a szappannal próbált. Igen. Fölhapszik a kezében. És azt mondja, semmi cicó, semmi cicó. Én nem tudom, hogy ez elhangzott, ez a klasszikus mondat. Semmi cicó, a slukker nálam van. A slukker nálam, így van, és semmi cicó. De mondom még egyszer, ettől a bűncselekmény még megtörtént. Nem feltétlenül kell az eszköz, mint ahogy az sem követeli meg a jogalkotó, hogy az erőszak alkalmazása az fizikálisan ténylegesen megvalósuljon, mert azt mondja, hogy erőszakkal vagy fenyegetéssel. Igen. Az persze egy más kérdés, hogy a fenyegetésnek lenyűgözőnek kell lenni. Még egy utolsó kérdés, hogy ugye most hétvégén azért zajlott itt az országban egy népszavazás. Ilyenkor a rendőrség mit csinál? Békésen szemlélődik, nagyon ki van hegyezve mindenre, ott áll minden urna mellett, vagy hogy képzeljük ezt el? Hát az utóbbi az teljesen tilos. Tehát a szavazókörben maga és erre fog szavazni. Nem lehet rendőr. Hát ezt ugye a választási törvény tiltja. Az kétségtelen, hogy ugye több mint 10 000 ilyen szavazókör volt, amelyet a helyi, tehát a területileg illetékes rendőrkapitányságok biztosítottak, de nem magát a szavazást, hanem a szolgálatot, ami a közterületre koncentrálódott. Némely esetben segítettek mondjuk urnát szállítani, meg olyan feladatokat, amire a szavazóbizottság megkért őket, de hát még a jelenlétükkel sem, tehát ott a bejáratnál, a helyiségben meg pláne nem befolyásolhatják a választást. Egyenruhában lehet szavazni? Egyenruhában sem lehet szavazni, tehát át kell öltözni a rendőrnek. Hát gondoljuk el, hogy... És a civilek? Laikus, bocsánat, csak hogy megkérdezem. Tessék? A civilek? Hát a civilek abból nem dől ki a civil nyomozóból, hogy ő rendőr, de bemegy egy enyőruhás oldalán a fegyverrel, azért most bármiről is beszélhetünk, de az csak perszió, nem? Tehát ott megy valaki, és ezt jöttem szavazni, és nem. Tehát ez nagyon helyes különben, a rendőrség politika mentes nem az a feladata. Abban az esetben egyébként, hogyha a szavazatszedő bizottságnak, vagy a szavazókörnek a vezetője, vagy bármelyik mondjuk intézkedést kér, akkor oda kell menni a rendőrnek, hát ott valaki részegen randalírozik és itt alatt, hát azért túl vagyunk már egy csomó önkormányzati meg helyhatósági választáson. Hát ez így helyes egyébként, a rendőr amikor elmegy szavazni, és ha szolgálatban van, akkor átöltözik és folytatja a szolgálatát, de ugye reggel 6-tól este 7-ig lehetett szavazni, ilyen értelemben nagyon kevés rendőrnek kellett ezt választania. Garam Völgyül, egy utolsó kérdés, Mikulás van, hogy készülnek az ORFK-n belül, vagy volt már ünnepség esetleg, egymás csizmájába, gyerekek csizmájába? Hát igen, itt az ORFK-n volt a Mikulás? Rendkívül furmányosak az én kollégáim, de valahogy nem vert gyökeret ez a Mikulás, mert én nem láttam itt a Teve utcában egy Mikulás sem, végtelen sajnálom egyébként. Óriási virgács lett az évben. Én örülök neki, hogy nem kaptam virgácsot, a kollégáimtól kaptam kis Mikulásokat, amit jó szívvel elfogadtam, de virgácsot nem. Biztos jó főnök vagyok. Rendes volt egész évben, Garam Völgy úr. Mi is köszönjük a közreműködést. Köszönöm szépen. Jelképesen átnyújtunk mi is egy csomagot, nincs benne virgács. Nagyon hálás vagyok, köszönöm. Viszont hallásra, jövő héten újra találkozunk. ORFK kommunikációs igazgatójával, Garam Völgyi Lászlóval beszéltünk. És most? És most? Mindazoknak, akik szerelmet szeretnének kapni a csomagjukba ma este, vagy már esetleg kaptak ma reggel, küldjük ezt a dalt Chris Isaac-től, ettől a Bush legénytől, a nyugati partról. San Francisco Days, a Rádió Café 98-an. Fogyasszatok! Kávét, muffin. Walking on the beach last night, hoping things would be alright, but later lying on her bed, it's you I saw instead, thinking of the one I love. You know what I'm thinking of. San Francisco days, San Francisco nights. I met a girl in Mexico and should have told her then, I know that I still think of you. We never will be through. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. I still love you. Still need you. Don't hang up and say goodbye. Walking down on Market Street and feeling my heart skip a beat to see someone that looks like you. I guess that I'm not through dreaming of the one I love. You know what I'm dreaming of. San Francisco day, San Francisco night. I'm headed for that Golden Gate, hoping I won't be too late to find the one that I still love. It's you I'm dreaming of. San Francisco night. San Francisco days, San Francisco nights. nights, San Francisco, San Francisco, San Francisco. Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Mégpedig egy Mikulás napi étrendjáték, aminek a nyereménye... Egy hétig ingyen kaja, otthon. Mikulással vagy anélkül. A telefonszámon 269 47 23, és egy négy opciós kérdést kell megválaszolni. Nagyon-nagyon egyszerű lesz. Vonalban a hallgató. Halló! Halló! Halló! Halló! Sziasztok, Zsóka vagyok. Szervusz, Zsóka. Zsóka, honnan telefonálsz? Messziről, vidékről. Nem Lapföldről, gondolom. Ja. Vidék az mennyire messze van? Hát olyan 80 körül. Hú! Jó! Nem árulod el. Kis település, mindenki hát ismer. Na, hát a kérdés nagyon egyszerű. Körülbelül hány otthont kell a Mikulásnak meglátogatnia? Mondjuk szépen sorba válaszokat, jó? Körülbelül 10 milliót, mivel feltételezzük, hogy minden családban van egy rendes gyerek. Körülbelül 91,8 millió otthont kell meglátogatnia, és ezt úgy számoltuk ki, hogy kivettük a hindu, zsidó, buddhista és mohamedán gyerekeket. Mivel 2 milliárd gyerek van a Földön, ez a harmadik válasz, ezért több száz milliót. Egyet sem kell meglátogatni, amivel nem hiszünk benne. Természetesen hiszünk a Mikulásban, ez egy könnyítő válasz volt. De hát igazából három alternatíva marad. Kb. 10 millió, körülbelül 91,8 millió, vagy 2 milliárd, tehát több száz millió. Igen. Tehát akkor nem csak magyar gyerekekről van. Hát nyilván, igen. Nyilván nem. Igen, akkor igen. Talán a harmadik. Tehát két milliárd gyerek van a Földön, ezért igen. Több száz milliót? Kicsit sok, ugye? Hát, így első hallásra. Hát... Legyen a... Megkérdezzük a közönséget? Legyen a... Igen. A B-t mondtad? B-t, igen. Mi kettesnek hívjuk itt a McCafé-ban, de készséggel ellenőrizzük ezt a választ. És igen. Nyertél, Zsóka! Hihetetlen! Okay. Azért, mert 2 milliárd 18 éven aluli gyerek van a Földön. Ugye Mikulás a keresztény kultúrkörben végzi áldásos tevékenységét, így a munka 15%-ára csökken, 378 millióra, háztartásonként 3,5 gyerekkel számolva, ez 91,8 millió otthont jelent. De ehhez természetesen fel kell tételezzük, hogy ezekben a háztartásokban a 3,5 gyerekből legalább egy rendes van. És még számolhatnánk estig, Zsóka, ne tedd le, de nekünk most programot kell ajánlanunk televíziónézőknek. Ügyes úgy, voltál, köszönjük. Gratulálunk, nyertél. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. Hallgasd meg, hogy mit nézel. Műsorismertetés következik a Viaszat 3 ma esti kínálatából. Bizony, bizony, és óriási programok várnak ránk. 25 perckor például a Sólyom asszony című film. Néhányan a szereplők közül. Sokunk kedvencei, Matthew Broderick, Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer, és még sokan mások. Ez egy kosztümös, a 13. századi Franciaországban játszódó zsebtolvajos, szerelmes, partraszálos. Ezután film. Pedig 21.50-kor a Helyszínelők című sorozat. Ez Amerika egyik legnépszerűbb sorozata, mégpedig egy újabb epizóddal, amelynek nagyon izgalmas címet adott a csatorna, a Helyszínelők. Grissom és Catherine egy 80 éves megkéselt asszony halálának körülményeit próbálják kideríteni. A megkéselt asszony? Ezek után... Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. Hamarosan folytatódik a Café Olé élőben a nyugati téri McCaféban, és itt a Rádió Café 98.6-on. A Café Olé támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald's-ben. A reklámban minden van. A vágy már a fejedben, a pénz a zsebedben, a kirakat mostantól a kezedben, ha már nálad a divatötletek nélkülözhetetlen magazinja. Megjelent a Fashion for Women, mostantól az újságárusoknál. Szia, szabad itt egy hely? mint hogy megtaláljon a Rádió Café 98-at sétaporras riportere minden hétköznap este 6 óra 20 perckor az egyik McDonald's-ban lévő McCafé-ban. Válaszolj a kérdéseire és nyerj 4 személyes McCafé meghívást! A Rádió Café 98-6 sétaporras riportere ma este 6 óra 20 perckor a régi Posta utcai McDonald's-ban lévő McCafé-ban talál meg téged. Vásárolj egy répatortát és ülj le a baloldali első asztalhoz, hogy te legyél a hétfő esti játékos. McCafé. Kávézó a McDonald's-ban. Nagy és Brunner, Sterbinski, Budai, DJ News, Hotix, Shane 54, Erős és Piggy Boy, Dr. Motter, Mi Fan D, Monica Cruz, Anthony Roder, és még egy csomó sztár DJ már tudtira rajta van, és simán lehet, hogy magadat is megtalál. Megjelent az első Budapest Parádé DVD. 30 perc, 18 élőben rögzített videók és rengeteg extra, kevesebb, mint 3 rugója. Parádé! Keresd a Parádé DVD-t országszerte a Saturn, Media Markt és Tesco áruházakban, meg persze a jobb helyeken. www.budapestparádé.hu. Isten hozott a legek világában. Konyhai szagelszívók a spanyol Káta és az olasz Falmec-gyártól. A legszélesebb választék, a legnagyobb teljesítmény, a legszebb formák. Rusztikus és modern elszívók akár 1100 légköbméter per óra teljesítménnyel is. Ne feledd, Káta és Falmec, a mediterrán szagűzők. Megtalálod az ország szinte valamennyi konyha stúdiójában. Márkabolt és bemutatóterem, Soroksár, Grassalkovics út 160. Telefonszám 289-09-59. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 10-től éjfélig. Nálad vagy nálam. Testre szabott társkeresés alkalomra és hosszú távra. Van valaki? Rádió Café 98.6. Van barátod. Feles hírek. A világ hírei. 6:30, sziasztok, Szabados Témel vagyok. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megkezdte a kormányalakítási tárgyalásokat a választásokon győztes szociáldemokrata párttal. Román sajtóértesülések szerint az RMDSZ a kormányfő helyettesi tisztséget, két miniszteri és több államtitkári posztot szeretne kapni az új kabinetben. Markó Béla, az RMDSZ elnöke közben arra szólította fel híveit, hogy támogassák Adrián Nastase kormányfőt a román elnökválasztás második fordulóján. Oroszország közvetíteni szeretne az ukrán válság megoldásában. Vlagyimir Putyin közölte, hajlandó együttműködni az új ukrán államfővel, bárki is nyeri a december 26-ára kiírt ismételt elnökválasztást. Az orosz elnök egyúttal óvaintette a nyugatot attól, hogy beavatkozzék az ukrajnai belpolitikába. Visszatér Kijevbe Javier Solana, Európai Unió külpolitikai főképviselője is. Az Európai Unió külügyekért felelős biztosa Benita Ferrero-Waldner közben kijelentette. Meg kell változtatni az ukrán választási törvényt, hogy valóban a demokratikus normák szerint lehessen megtartani az új elnökválasztást. A leköszönő államfő Leonid Kucsma erre nem hajlandó. Addig, amíg az ellenzék nem szavazza meg az államfői hatalmat korlátozó alkotmánymódosítást Ukrajnában. Kucsma arra buzdította Viktor Janukovics kormányfőt, hogy ne induljon az ismételten kiírt elnökválasztáson. Kijelentette, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy választás helyett népszavazást tartsanak egyetlen egy jelölttel. A pakisztáni elnök szerint országában sikerült megtörni az Al-Qaida terrorhálózatot. Pervez Musharraf azután beszélt erről, hogy Tony Blair brit kormányfővel tárgyalt Londonban. Az elnök szerint a Pakisztánban tevékenykedő Al-Qaida hálózat tagjai menekülnek, parancsnoki és ellenőrzési infrastruktúrájuk romokban hever. Musharraf elmondta, összesen 600 Al-Qaida tagot fogtak el. Az államfő nem szólt arról, hogy Bin Laden hol lehet. Kijelentette ugyanakkor, Pakisztán a saját területén nyerésre áll a terrorizmus elleni harcban. Szökőár veszélyre figyelmeztettek a japán hatóságok azután, hogy erős földrengés rázta meg a Szigetország északi részét és a Kuril-szigetek déli körzetét. A Richter-skála szerinti 7-es erősségű rengés középpontja 50 kilométerre az óceán mélyén volt. A nagy erejű földrengés az első jelentések szerint nem követelt áldozatot és károkat sem okozott. Friss hírekkel fél óra múlva jelentkezem. Sziasztok! Nincsenek ezek sehol. Ne már. Gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jeszta elefántoronyba. Gyuri, gyere! Pitkó, maradj! Jazz Café, Jazz Café, Jazz Café. Az ország leghangosabb jazz műsora minden szerda este 10-től a Rádió Café 98.6-on. Van fülúd. Rádió Café 98.6. Van barátod. Pitkó, fekszesz. Kapcsoljuk a Café Olét élőben a nyugati téri McCaféból. A Café Olé támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald'sben. Rádió Café 98.6. Itt is vagyunk már a nyugati téri McDonald's McCaféjában, Lacival, Tumival, Silent Bobokával és Chatmannel, valamint első sztárvendégünkkel, Kisóval, a Viva TV műsorvezetőjével. És hát mondjuk el az aktualitást. Cover girl-jével. Várjatok, itt tévedés van. Miért? Sztár vendég. Hát aki képernyőn van, a szupersztár, és aki címlaplány, az aztán meg... Én kérek elnézést, ezt nem tudtam. A mi feladatunk az az, hogy a sok mászt, ami a médiában, és ugye címlaplányként rád, szükségképpen rád épül, mert az emberek ugye soha nem úgy ítélnek meg egy ilyen gyönyörű tüneményt, mint te vagy, ahogyan igazából ő, hogy egy kicsit kibontsunk, és megkérdezzük tőle, hogy hogy vagy? Mi van veled mostanában? Mi van veled mostanában? Remekül vagyok, most éppen forgatásról jöttem, és hullafáradt vagyok. Mit forgat? De örülök, hogy itt lehetek veletek. Mit forgat? Forgattam pár perc nevezetű műsorunkat, amit vidéken forgatunk általában hétfőnként egész nap reggeltől estig. De nagyon élvezem, mert ilyenkor fiatalokkal találkozhatom, akik kvázi a mi célközönségünk, a mi rajongóink, és így kvázi személyes kapcsolatunk alakulhat ki velük. Autogramosztogatás, ugyanúgyan köszönöm, virágokat elteszem. Akkor azért nagyon zavarban vagyok, tehát akkor te is adjál nekem című történet. Van itt, készültünk Mikulás ajándék könyvecskékkel, majd dedikáljuk, mint múlt héten. Igen, természetesen, és azt szeretnénk tőled megkérdezni, hogy hol volt ez a forgatás, és hogy ki tombol-e a Mikulás Lázarra felé. Abszolút Székesfehérvárot forgattunk, és már a gyerekek is Mikulás sapkában vártak bennünket, és természetesen mi is vittünk nekik ajándékokat és csokoládét, szaloncukrot, ők pedig nem tudom miért, de virgáccsal vártak bennünket. Nem itt szép dolog. Rosszak voltatok, hogy el akart titeket máspángolni, az összes gyerek. Te viszont 11 évig műkorcsolyáztál, írja nekünk a szellemesen összerakott háttéranyag. Versenyszerűen így igaz. Az milyen? Az olyan, hogy akkor, tehát így nyáron ül az ember, lógázza a lábát, és télen meg, mint az őrült, vagy pedig... Hogyne, nem, télen is, meg nyáron is hajtunk ezerre. Hát ugye évközben van, ami a szezon nálunk októbertől, illetve szeptembertől tart egészen mondjuk márciusig, és utána pedig indul a felkészülési időszak, amikor gőzerővel külföldön vagyunk, edzőtáborokban vagyunk, és reggeltől estig hajtanak minket. Szerencsére ebben én már nem részesök, már én is csak hajtom a kis tanítványokat. Nekem is 11-es, a 11-eshez kötődik a műkorcsolyával kapcsolatos tapasztalat. 11 éves koromban hagytam abba, amikor a hokikorival átmentem a műjéken egy fiúnak a kezén. Akkor te is mentél át az én kezemen? Nem én voltam. Egymás nem kezét én voltam. Kezdték el nézni. Azért, hát mert nekem is van egy ilyen vágásom, tehát szeretném megmutatni. Sex appeal, kedves partnerem átkorcsolyázott a kezemen, de van és az államon is két heg, az egyik egy triplatólukból jött, a másik az pedig azt hiszem, hogy 13 éves voltam, Szlovákiában voltunk edzőtáborban, és rengeteg hokisrác állt körül, és hát ugye hát mit látják, hogy tesszük a nagyunkat. Majd szépen ára estem, és hát ugye felálltam, nincsen semmi baj. És jöttek a fiúk a bottal. Nem, mert mosolygunk, nincsen semmi baj, és így oda tettem a kesztyűt, és akkor így megnéztem, és tiszta vér volt. Na, akkor aztán elkezdtem sírni, hogy segítség! Viszont megelőzted a kérdést, de szóval te azt a fajta műkorcsolyázat csináltad, amiben szögdét cselnek. Tehát a tripla leszúrt Rittberger, meg a... Azzal kezdtem, aztán jégtáncoltam, és a jégtáncban így hát az igazságértetem nem bírt elviselni olyan dolgokat, hogy... A pontozást kitalálod. Csalnak. Tehát, igen, tehát ez egy olyan dolog, ahol jégtánc van, tehát szubjektív. Vagy tetszel a pontozónak, vagy nem tetszel a pontozónak. És azt mondta, hogy egyénében pedig vagy megugrom az ugrást, aha, vagy nem. Aha. És az ilyen szempontból nem tetszett, jobban. Nem tetszett, hogy folyamatosan nyertél jégtáncban, mert mindenkinek persze tetszettél. Nem, azt mondták, hogy fiatal vagyok, és előadeszk a hátul létsz, és a másik párnak már ez az utolsó éve a junior korosztályban. Nekem meg még sok van, és hát lehet kellett volna folytatni, mert most már ezt nem mondhatnák. Az plastic surgery, vagy pedig... Mit szóval? Semmit, csak kérdeztem. Hi, hallo. A Viva TV-re térjünk nem, vissza. Az plusz nem tudom, 6 kiló hízes. És akkor most edzősköd, azt mondtad, a Viva mellett. Így igaz, többek között Póth Diannát is tanítom, aki többszörös műkorcső bajnok, illetve Európa bajnok negyedik helyezett. Wow! Sztár edző vagy. Hát nem tartom magam sztáredzőnek, igazából itt van egy kis félreértés, mert én nem jégen edzem őt, hanem szárazon segítem az ő munkáját, tehát jazz balettot tanítok neki, koreográfiába segítek neki. Érdekes, én eddig azt gondoltam volna, hogy a jégtáncosok műkorcsolja, azok nyáron hokikor, vagy görkorival tolják. Nem. És az egy jó felkép. Az a hősöktől is. Nem, de azt gondoljátok, akkor elmehetünk korizni a műjégre. Aha, biztos nem lenne cikk. Miért? Te tudsz koszorút, Tomi. Én előre. Igen. Tomi, ez nagyon jó korcsolja. Fékezés, azzal szok a problémák lenni. Fékezés tudok. Tudsz fékezni? Nem. Fokiztam sokat gyerekkoromban. Na de, térjünk vissza gólt arra, hogy a Vivával ez hogy lehet összeegyeztetni? Tehát, hogy így edzel egy kislányt és mondod neki, hogy jó, akkor most szaladgálj egy kicsit, nem megyek műsort vezetni, vagy pedig ez... Nem, hát ez úgy néz ki. Szigorú időbeosztás, nincs egy percet sem, rohangál számadon. Ennyi, tehát válaszolsz helyettem. Oké, akkor zenéljük. Zenélünk, aztán jövünk az elemzendő híreinkkel, az Egy Hét a Földön című rovatunkkal. Yeah. A sláger garanciából itt van még Billy Idol, aki a To Be a Lover című számával kéreckedett a harmadik helyre. És nem sokára következik Kisó kívánsága is, de az már a következő sláger garancia része. Maradjatok velünk itt a Rádió Café 98.6. Arms and a song. Well, now I'm realizing that you need love too. Gonna spread my love, making love to you. And I've got to be a lover. Have mercy, I've forgot to be a lover, baby. Have mercy, forgot to be a lover. Have mercy, baby. I wanna make it on through to you somehow. I forgot to be a lover, baby. Woo! Or would you gonna share all the burden and the task that's at love's command? Didn't I say all those loving special things? Oh yes I did, to show how much I care. Well, when you realize that you need love too, I'm gonna spend my life making love to you. Well, I've got to be a lover, baby. Have mercy. Man, I got to be a lover, babe. Have mercy. Well, when I realize that you need love too, I'm gonna spend my life making love to you, baby. I got to be a lover, babe. Well, have mercy, my baby. Come on, mercy, mama. Have mercy. I'm gonna make it on through. I told you lately that I love you. If I did not, darling, you see I'm so sorry. But you know I really love you. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I need you. I need you, baby. I need you, baby. I really want you, baby. Love it.